Oh, hello. Hey, we're live on Radio Potterpool. Nederlands, Engels? Nederlands. Nederlands. Hallo. Als ik heel even mag storen, want ik sta die bus hiernaast te bewonderen. Weet jij daar iets van? Nee, eigenlijk niet. Nee? Wie zit er daarin? Weet je dat? Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat moet je aan hem vragen, denk ik. Hij heeft meer informatie dan ik. Ja? Oké. Okay. Jij bent aan het tekenen? Oh, dat is wel mooi, hè? Dankjewel. Dat is jouw bezigheid als je niks beters te doen hebt. Mooi. Nou, nee, ik heb niet echt iets beters te doen, je hebt gelijk. Verveling slaat toe. Ja, is dat zo? Nee, ik ben gewoon een beetje aan het verstoppen van de wind. Ja, het is echt veel wind, hè? Ja. Het is een beetje lastig met de microfoon ook. Ik kan me voorstellen. Ja. Het lijkt helemaal nergens op. Wacht, als ik... Oh ja, kijk, zo gaat het beter. Ja. Want jij schijnt meer te weten over die buren van jullie, die gele bus. Ja, ik weet... Wat wil je daarover weten? Nou ja, ik vind hem zo mooi. Ik wil weten waar die geweest is. Waar die geweest is? Of wat wat die doet. Dat weet ik niet. Ik weet niet waar die geweest is, maar... Je weet wel wie het is. Ja, ik weet wel wie het is. Wie is het dan? Ja, maar ik weet niet of zijn naam mag outen op radio. Oh ja, nee, ja. Als hij straks hierheen komt, kan ik hem wel aanwijzen. Nou, dan gaan we wel zien of we die kunnen spreken een keer. Ja. Ja, is heel mooi, hè? Ja, ik vind het echt een hele mooie busje. Ja. Als ziet er heel, verwijs ik hem wel eventjes naar je. Dat je het ziet er heel tropisch uit, alsof hij ook wel in Afrika geweest kan zijn of zo. Nee, dat denk ik niet. Nee? Hij heeft hem nog niet zo lang. Misschien net een jaar. Oké. Maar in die tent die... Ja, dat is een logeerkamer. Oh, dat is een logeerkamer. Ja. Ah, cool. Wow. Ja. Oh, ze hebben wel geluk, hè, die logeers. Ja. Als je zo mag slapen. Ja, leuk. Dat is wel schrik. Ja. Ja, jullie hebben ook een lekker busje. Dat is wel relaxed. Ja, hè? Zo. Ja, dat is niet mijn busje. Ik heb lekker in de hangmat geslapen. In de hangmat? Oh. Ja, oké. Buiten? Ja. Was het niet een beetje winderig? Ja, nogal. Maar dat was wel lekker. Ik werd als het ware in slaap gewiegd. Oh, kijk eens, hé. Ja. Nou, dan heb je beter geslapen als ik. Nou, ik denk het niet uiteindelijk, hoor. Ik was ook nog best wel lang wakker. Oh. Ik ben ook echt dwars door de hele ochtendplanning heen geslapen. Oh, serieus? Oh, dan heb je wel wat gemist. Maar gelukkig kun je alles terugluisteren op Radio Patapoe. Ja. Patapoe was wel op tijd wakker. Wel, petje af, Patapoe. Ik niet. Nou, dat geeft niet. Het was even goed een mooie actie, hoor. Dus een interessant gesprek met een PR-manager. Nee, HR-manager. Ja. Die had nog nooit van Tunesië en Libië gehoord. Wat? Waar was dit? Was bij die actie? Ja. Die had nog nooit van Tunesië en Libië gehoord? Nou ja, niet dat zij daar iets mee te maken hadden, zeg maar. Ze zei eerst tegen ons dat wij ons beter moesten informeren. En vervolgens zeg ik van, maar jullie spullen worden gebruikt in Tunesië en Libië om mensen te onderdrukken. En toen zei ze, nee, we doen helemaal geen zaken mee. Dus ik zeg, nou, misschien moet jij je beter informeren dan. Ja. Ze werken voor, ze doen ze hele dingen voor Thales, toch? Thales. Oh, dat weet ik niet. Okay. Ik weet niet precies hoe dat zit, ik heb dat foldertje alleen gelezen. Ah ja. Daar werd Thales niet genoemd, volgens mij. Want ze werkte voor een wapenindustrie. Ja, ze doen communicatietechnologie. Oh, oké. Okay. Dus ja. Petje af, hè? Ja. Nee, dat wordt niet gebruikt voor onderdrukking. Nee. Ja, auto's worden ook gebruikt voor onderdrukking. Alles wat gebruikt kan worden, wordt gebruikt. Ja, precies, ja. En zij maken dingen die specifiek ergens voor gebruikt worden. Dus ja. Ja. Maar goed, ja. Zij zei van, nee, dat zouden wij nooit doen. Dat past niet bij onze moraal. Bij onze, nee, hoe heet dat? Normen en waarden en zo. Daar gaan ze mee, ja. Ja. Als je niet weet, dan kan je het ook niet... Oh, dat is een mooie sticker. Fall in love, not in line. Ja, nou, die ken ik nog niet. Ja, is het cliché, ja? Nou, die cliché, ik kan ook. Hoe noem je dat? Qua boodschap, ja. Ik ben het hier gewoon niet meer mee eens. Ik ga het van beide doen. Ja, ben je het er niet meer mee eens? I will not fall in love, and I will not fall in line. Nou, kom op zeg. Wat is er nou... Wil je wel in line vallen dan? Nee, toch? Nee, dat ook niet. Geen van beide. Maar je wilt ook niet in liefde vallen? Allebei een vorm van onderdrukking. Ja! Nou, ja, wat een bullshit zeg. Die zijn jullie... Ja, je praat een beetje met de Broken Heart Club. Verkeerde... Verkeerde mensen om een motivatiespeech uit te halen. Maar als je hart gebroken is, dan heb je zelf ergens iets niet helemaal goed gedaan, denk ik. Nou. Is dat zo? Nee, denk ik niet. Ja, dat denk ik wel, ja. Want je moet nooit jezelf tot een positie leiden dat je hart gebroken kan worden. Yeah! Ja, gebroken hart, dat klinkt alsof je slachtoffer bent of zo. Nou, je voelt je als ik een slachtoffer. Ik ben ook gewoon een slachtoffer. Je bent slachtoffer. Ja, ik heb helemaal niks fout gedaan. Je hebt helemaal niks fout gedaan? Nee. Wauw. Oh, dat overkomt mij maar. Het is echt super zielig. Het is echt waar. Ja. Ja, nou, dat vind ik echt heel zielig. En je ligt daar zo actief te leven. Als een zak aardappels. Oh, dat dank je wel. En alles overkomt je. Ja, het is heel treurig. Het is vervelend zeg. Ja, nou ja, god ja, ik weet niet, ik heb toch het idee dat je, dat dingen die je overkomen, dat je daar zelf iets mee doet in je hoofd. Dat je daar zelf een verhaal van maakt. Ja. Ja. Ja, dat is waar je probeert het natuurlijk te rationaliseren. Maar, sommige dingen kun je gewoon overkomen en die kunnen gewoon heel veel effect op je hebben. Ja. Ja, maar ja, je doet het wel zelf, dat effect. Dat zit helemaal in je eigen hoofd natuurlijk. Ja, kijk, ik zeg niet dat alles makkelijk te verwerken is of zo, maar sommige dingen zijn heel ingewikkeld om te verwerken. Maar het is wel iets wat je zelf in je eigen hoofd doet. Ja, dat is zeker waar. Net als die tekeningen, die komen ook uit jouw hoofd. Ja. Nou ja, dat is iets meer dan hoofd, denk ik. Toch, daar zit ook wel een beetje ziel in. Misschien wel. Misschien is dat waar mijn ziel gebleven is. Ah. Soul searching. Oh jee. Ik geloof dat mijn gesprekspartner nu andere maatregelen gaat nemen. Ja, sorry dat ik hier even blijf hangen, maar iedere stap die ik zet, daar kom ik in een storm terecht. Dus ik sta vast. Ik kan nergens heen. Ja, ik heb wat aan. Ik heb een falafelballetje. Heb je een falafelballetje? Ja. Eentje. Dat is de rest van mijn eten. Ik heb een banaan. Oh. Oh shit, ja, een watervoorraad. Oh. Ik heb een tank met water. Ja, te gek man. Ik heb een tank met water. Nou ja, ik heb 2,5 jaar of zo rondgehobbeld in een camper. Oh ja. Dus ik, Waar ben je allemaal geweest? Enige nostalgische gevoelens bekruipen zich. Ja, dat is super relaxed. Ja. Ik leef er half in. Half? Ik heb ook een huis. Oké. Okay. Naast dit huis. Ik heb 2 huizen. Niet maar is zeggen. Het half om half? Dan word ik geoud. Nee, maar is het half om half? Ja, alleen als het mooi weer is. Okay. Ja, mooi. Je bent een mooi weercamper. Ja, in de winter wil ik ook wel weg, maar liever niet. Het is wel koud. Je hebt geen verwarming binnen. Nee, dat niet. Ja. Ja, ik had ik ook niet hoor, maar tenminste, ik had een zo'n heel klein gasstraalkacheltje. Ja. Maar het wordt zo vochtig. Ja, maar het is wel super relaxed hoor. Ja. Als het koud is, dan ben je daar echt heel blij mee. Ja, misschien dat ik wel een kacheltje installeer in de winter. Maar ik ben vooral naar het zuiden geweest. Ik heb een keer overwinterd op Kreta. Oh, ja. Dat was echt super relaxed. Meestal best gaan er kreeg op te klimmen uiteindelijk, toch? Oh, klimmen? Ja, nee, nee. Ik ben niet zo'n klimmer. Mm. Meer een zwemmer. Ik heb elke dag gezwommen. De hele winter door. En er veel zeeegels. Ja, nou. Dat vind ik altijd het leukste als ik ga zwemmen. Om heel veel zeeegels te kijken. Ja. Dan neem ik ze mee, dan zeg ik tegen mezelf dat ik ze ga macrameën in een lijntje zo. Maar dan uiteindelijk hangen ze gewoon rond in mijn kamer tot ze allemaal gebroken zijn. Geweldig. Ik heb ze ook nog geprobeerd als vaccinelichtjehouder te gebruiken, maar toen ging mijn kamer naar vis ruiken. Dat is niet lekker. Ik had er echt 30 meegenomen uit Kroatië toe. Nee, ik was op Kreta was ik in Matala. Dat is echt een aanrader. Matala is een oud hippie dorpje. Oh ja. Daar kwamen vroeger al die hippies en zo, weet je wel, Joan Armour Trading, weet ik wel. Ze zijn er allemaal geweest. En het is nu gewoon nou ja, commercieel uitschot gewoon. Ja, het is, in de winter is het volkomen verlaten. Ja. Maar het mooie is, ze hebben een camping. En die camping, ja, daar staat verder niet echt een hek omheen of zo. Daar kan je gewoon op. Ja. En het mooie is dat de stroom werkt. Het water werkt. Ja. Er is zelfs warm water, want ze hebben gewoon zo'n water, ding, weet je wel. Dus het is gewoon een volkomen functionerende camping. Je kan daar gewoon gaan staan. Niemand die beheert dat? Nee. Oh. Nee, dat had je in Samothrake ook. Dat is ook zo'n eiland, het ligt onder Alexandroupoli, een uurtje met de ferry er vandaan. Ja. En daar komen ook heel veel hippies in de zomer en dan in de winter, dat was toen ik er was, volledig verlaten. Zit je met 300, 400 mensen op een eiland. Oh. En die camping is dan ook gewoon helemaal verlaten, kan je ook gewoon doen wat je wil. Ja, ook met stroom en water. Dat weet ik niet, maar je had wel warm water in de hot springs. Want ik heb toen de hele winter gespendeerd met van die stokken de leidingen uit. Pluisteren tot er echt zo'n vieze drap uitkwam, zodat mensen daarin konden zwemmen. Dat was echt super leuk. Wat? Hey, wat heb je gedaan met stokken? Hey? Nou, ik was er toen aan het werken op een permacultuur. Ik was tijdens corona gegaan, want ik wou niet online school doen. Ja. Ik hou niet zo van laptops. Ja. En toen had ik daar in de winter gewerkt. En toen waren gewoon allemaal van dat soort klusjes op het eiland. En dan wat moest je dan doen? Nou, je hebt de leidingen die het water van boven naar de hot springs brengen, maar daar komt heel veel slijk vast in. Ja, een soort, echt een soort puddingachtige substantie eigenlijk. Ja. En dan moest je gewoon, ik moest gewoon die hele leiding aflopen en dan vinden waar het was en dan het loshalen en dan met de stok porren tot er echt zo'n trapje uitkwam. Echt heel ranzig. Raar werk, zeg. Ja, maar wel heel leuk, want dan uiteindelijk kan je in de hot springs. Ja, dan je wel voor de rest van de dag maar rotte eieren. Buiten, je bent met dat water bezig. Ja. Het is ook gewoon warm daar in de hitte. Ja, het was 15 tot 20 graden in het begin en toen uiteindelijk 5 tot 15, denk ik. Ja. Wel gewoon nog warm. Ja, super relaxed. We zijn ook naar hot springs geweest in Spanje, Franse grens. Mm-hmm. Ja. Ja, hot springs zijn echt geweldig, hè? Maar ze stinken zo. Ja, ook van de mijnen. Rotte eieren. Zilver, ja. Dat vind ik lekker ruiken, juist. Ik vind het chill. ik vind het ook, als ik dat ergens ruik, dan denk ik meteen aan IJsland. Oh, ja. Want ik ben heel lang geleden op IJsland geweest voordat het zo toeristisch werd, zeg maar. Mm. Dus 80 jaar of zo. Ja. En ik vond het zo machtig mooi, jongen. Iedere keer als je die lucht ruikt en dan voel je die warmte en dat water, dat is zo weldadig of zo op een of andere manier. Het is wel mooi, hoor. Nou, nu zijn we in Utrecht. Oh ja, we zijn hier nu. Ja, dat was ik even vergeten. Geen hot springs. Nee, nou, geen hot springs. Een beetje rotte eiergeur. Rotte eiergeur. Ja, het is een raar soort industriegebied ook, hè, hier. Weet je wel. Weet je wat ze in de fabriek doen? Nee, vertel eens. Wat? Nou, volgens mij verpulveren ze daar stenen of zo. Oh, toch? Iemand vertelde me, soms doen ze een stukje asfalt of zo. Doen ze dan in een soort maler. Ja. En dan malen ze dat op. Oké. Volgens mij maken ze asfalt. Stoffige business klinkt het. Ja. Nou ja, het zou kunnen. Ja, ik heb het gevoel dat ik dat heel vaak gezien heb. Maar, want ik kwam vroeger vaak in Utrecht vanwege de veemarkt. Die was volgens mij ook hier ergens in de buurt. Weet jij dat toevallig? Dat weet ik niet. veemarkt. Ja. Er was vroeger een veemarkt hier met in Utrecht. Koeien. Ja. Oh. Om ze te verkopen. Ja, lach maar. Levende ja. koeien? Ja. Ah, ja, het is gewoon echt een markt. Daar komen allemaal mensen, handelaren en boeren, weet ik veel, die komen allemaal naar die koeien toe om te handelen. Dat was vroeger, dat is niet meer, omdat het vanwege de ziektes. Weet je wel, er zijn Monte Clausier en dat soort dingen, en BSE en al die epidemieën die, ja. Het is natuurlijk niet handig als je dan naar een markt gaat. Dus die markten zijn allemaal opgeheven. Ja. Maar ja, dat was elke donderdag. Wat deed je daar dan? Nou ja, mijn vader was veehouder en die was ex-veehandelaar. Ah. Dus die, ja, die kwam dan tot leven. Stoffige business. Nou. Is dat stoffig? Ja, stronterige business. Ja. Stinky business. Ja. Stinky. Ja. Veel mensen daar allemaal tenten vasten. Huh? Zijn er wat tenten aan het... Ja, er wordt nog wat opgebouwd, hè? Nou, of en dan, meer oh, en verstevigd. Ja, ja, ze zijn al die palen van die circus tent, die zijn ze opnieuw aan het slaan, want die waren allemaal losgerukt, joh. Jezus. Ja. Wat? Die had ik er. Ja, die hingen nou, allemaal op half zeven. Maar toen is de hamer van me afgepakt, omdat ik het vaat deed. Oh, het is jouw schuld allemaal. Oh. Ja, misschien. Oprecht wel misschien. Ze hebben een paar van mij laten staan, maar die waren niet al te stevig. Oh, wat dan? Wat had je gedaan dan? Niet nou, diep genoeg of zo? Of nee, hoek, gewoon of, schuin. En dan te veel aarde losgemaakt in het proces van het slaan. Oh, want ik het ook als ik herpositioneerde. Ja, ja. En toen kwam iemand me uitleggen hoe het moest. Maar ik wist het wel. Ik deed het gewoon niet goed. Dus toen werd ik boos. Ja. En toen heb ik de hamer neergegooid. Zei ik, oké, doe het lekker zelf dan. Goed zo. Niet mijn, mijn beste moment. Maar nee, nou zeg. Was vast een man, was een mansplainer of niet? Het was zeker een mansplainer, maar met hele goede bedoelingen. En ik deed ook wel gewoon fout. Ja, maar ja, ik wil het ging ook wel kijk, om openbare veiligheid. Een mansplainer heeft echt wel goede bedoelingen op zich, hoor. Zei hij al mansplainend. Ja, nou, ik wist het wel. Ik deed gewoon bewust fout. Omdat ik te koppig was om iemand anders het te laten doen. Ja. Maar het was een beetje een tijdgebonden zaak, dus op zich is het uiteindelijk wel beter dat iemand anders het heeft gedaan. Dat geef ik nu toe. Op het moment kon ik dat niet toegeven. Kijk, inzicht. Dat is mooi. Daardoor we van mijn Radio Paddepoel. Mooi zo. Ja. Ik ga altijd alleen maar op zoek naar inzicht, hoor. Dus hoef ik dit niet te doen. Maar wat gaan jullie nog doen vandaag eigenlijk? Hebben jullie nog plannen of gaan jullie de hele dag een beetje zo hangen? Wachten tot de muziek begint. Nee, ik ga een beetje lezen. Ik ga naar een praatje misschien. Ja, er komt wel een interessante workshop vanmiddag. Ja. Ik ga halen bij de supermarkt. Oh ja. Oh, kan je voor mij iets meenemen? Ja, ik weet wat het is. 400 bier. Nee, ik dacht meer aan een klein flesje. Ja, geen drugs op de radio. Oh shit.